คุณสมานนี่แกเป็นคนลพบุรีนานๆแกจะไปเยี่ยมบ้านนอกคอกนาสักทีบ้านเกิดของแกเองนั่นแหละแต่ไม่ค่อยได้ไปไปวันนั้นไปเจอกับลุงแบนคนเก่าคนแก่ของหมู่บ้านแกนั่งอยู่ชายทุ่งก็มองดูว่าแกทำอะไรก็ปรากฏว่าแกยังจักตอกเหมือนสมัยก่อนนั่นแหละถามแกว่าจักตอกสารอะไรอะลุงแกก็บอกว่าจะสารตะกร้าเอาไว้ใส่ของเขาใช้ตะกร้าพลาสติกกันหมดแล้วแต่ลุงแบนยังใช้ตะกร้าสารแกบอกมันดีกว่าพลาสติกซึ่งมันก็จริงอย่างที่แกว่าแหละพลาสติกเดี๋ยวมันก็หักพังเสียหายกรอบต้องโยนทิ้งไปตะกร้าไม้นี่ทนทานกว่าเยอะไม่เปราะบางแกก็เตือนคุณสมานบอกว่าออกทุ่งนาอย่าเที่ยวกินน้ำกินท่าส่งเดชไปนั่นขาดตายได้นะน้ำใสๆในทุ่งอย่านึกปลอดภัยเพราะมันมียาฉีดอยู่ตายกันมาแล้วไม่ใช่คนนะควายอ่ะคนก็เกือบไปเหมือนกันแต่ควายเนี่ยตายเลยควายข้าเองนางตัวเมียแกบอกแล้วชี้ไปที่ควายอีกตัวของแกที่ล่ามเชือกให้กินหญ้าอยู่ห่างออกไปตัวนั้นเป็นตัวผู้เป็นลูกของนางตัวที่ล้มตายกลางทุ่งเมื่อปีที่แล้วมันกินน้ำในนาโน้นเข้าไปเขาฉีดยาไว้ก็ไม่รู้ตายเลยไม่น่าตายเสียดายจังใช้คล่องดีซะด้วยแกเสียดายควายตัวเมียตัวนั้นของแกแล้วแกว่าเขาไม่เลี้ยงกันแล้วมีแกคนเดียวที่เลี้ยงอยู่ทั้งหมู่บ้านทั้งทุ่งเนี้ยมีควายแกหลงเหลืออยู่ตัวเดียวแกบอกว่าจะไม่ขายมันจะเลี้ยงไปจนกว่ามันจะตายไปเองแกบอกว่าขายไปเขาก็เอามันไปเข้าโรงเชือดสงสารมันแกบอกว่าแกยังทำนาอยู่แต่ว่าไม่ได้ใช้ควายแล้วไถรถเขาใช้รถไถกันทั้งนั้นเวลาเกี่ยวก็ไม่ต้องใช้คนมีรถมาเกี่ยวแล้วก็รูดเอาแต่เมล็ดข้าวเปลือกใส่กระสอบเสร็จสับที่นาเลยขายได้เลยแกว่างั้นคุณสมานถามแกว่าไม่คิดจะเปลี่ยนอาชีพไปทำโรงอิฐกับเขาบ้างหรือยังไงแกบอกแกไม่เอาทำนาสบายใจดีกว่าแกบอกอายุมากแล้วไม่ตะเกียกตะกายอะไรอย่างนั้นอยู่ไปวันๆให้มันมีความสุขจะดีกว่าแกก็บ่นว่าผักปลาเดี๋ยวนี้ต้องซื้อเขากินหายากไม่ค่อยมีปลาผักบุ้งยังต้องซื้อเขาเลยมีรถมาร้องขายตามหน้าบ้านรถกับข้าวเนี่ยเป็นตลาดเคลื่อนที่มีของสดของคาวผลหมากรากไม้มีพร้อมไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนคันหนึ่งขายกับข้าวคันหนึ่งขายผลไม้คุณสมานถามแกว่าแกใช้ยาฆ่าแมลงบ้างไหมแกก็บอกว่าจำเป็นต้องใช้ถ้าไม่ใช้ข้าวก็ไม่ดีแต่ใช้เท่าที่จำเป็นแกรู้ว่ามันอันตรายอยู่ไม่น้อยคุณสมานถามแกว่าควายที่ตายตัวนั้นทำยังไงแกก็บอกว่ามีคนมาขอซื้อไปเอาไปชำแหละขายแต่ว่าชาวบ้านไม่ค่อยจะซื้อกินกันเพราะรู้ว่าควายโดนยาพิษแล้วตายคนที่ซื้อต้องเอาไปเร่ขายที่หมู่บ้านอื่นก็ยังขายไม่ค่อยจะได้เพราะว่าเขาไม่ไว้ใจคนเดี๋ยวนี้เขาฉลาดแกว่าอย่างนั้นถ้าเป็นสมัยก่อนโน้นก็ซื้อกันหมดอ่ะไม่กลัวพิษภัยแต่สมัยนี้วิทยุโทรทัศน์มันบอกก็เลยทำให้คนกลัวตายมากขึ้นคนที่ซื้อไปขายเนื้อไม่หมดก็เลยเอามาใส่เกลือตากไปเนื้อเค็มเอาไปขายที่ตลาดอีกก็มีคนซื้อขายดิบขายดีกินแล้วไม่เป็นอะไรก็นับว่าโชคดีไปแต่ว่าไม่รู้จะมีพิษสะสมอยู่ในร่างกายหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่รู้แน่ชัดลุงแบนแกเล่าเรื่องวิญญาณของควายตัวนั้นให้ฟังด้วยแกบอกว่าคืนที่เขาชำแหละเนื้อมันไปขายแล้วน่ะวิญญาณมันกลับไปที่บ้านเพราะว่ามันตายที่ท้องนาแต่คืนนั้นวิญญาณมันกลับเข้าคอกไอตัวที่เป็นลูกของมันอยู่ในคอกมันกระวนกระวายแกก็ได้ยินเสียงก็เลยเอาไฟฉายส่องดูก็เห็นไอตัวนั้นมันตื่นวนไปวนมาตาก็มองไปทางหน้าคอกควายแกก็ส่องไฟฉายที่หน้าคอกก็ไม่เห็นมีอะไรแกก็คิดเอาเองว่ามันคงจะไม่เคยเพราะว่ามันมีแม่อยู่ในคอกด้วยกันมาตลอดมันคงจะห่วงแม่มันแกก็ไม่ทำอะไรก็ปล่อยมันก็คงจะเคยชินไปเองแกนอนหลับไปแล้วก็ต้องตื่นขึ้นมาอีกเพราะควายในคอกมันทำเสียงดังแกไปมองดูที่หน้าต่างตอนนั้นยังไม่ได้ส่องไฟแกตกใจเพราะว่าที่หน้าคอกมีควายตัวยืนอยู่แกแปลกใจว่าควายที่ไหนมายืนอยู่หน้าคอกทีแรกก็คิดว่าไอ้ตัวในคอกออกมาข้างนอกไม่ใช่อ่ะเพราะไอ้ตัวนั้นมันยังอยู่ในคอกไม่ได้ออกมาแกก็เลยจะส่องไฟฉายดูว่าควายใครไฟฉายก็ไม่ติดแกก็เคาะกระบอกไฟฉายก็ไม่ได้ผลทานก็ใหม่ก็ตะกี้ยังใช้อยู่เอ๊ะสงสัยหัวไฟมันจะขาดแกก็เลยจ้องมองดูควายตัวนั้นท่าทางมันคล้ายๆนางตัวเมียที่ตายในทุ่งตอนนั้นเองที่หมาในบ้านมันส่งเสียงเห่าหอนขึ้นมาก็ทำให้แกขนลุกสู้เชียวแกไม่เคยคิดถึงวิญญาณควายตัวนั้น แต่พอมีเสียงหมาหอนก็ต้องคิดเอ็งหรือเปล่าวะนางหลิวแกก็พึมพำขึ้นมาเอ็งจะมาเข้าคอกหรือยังไงเอ็งตายไปแล้วนะเอ็งคงยังไม่รู้ตัวแกก็บอกให้มันรู้บอกให้มันไปสู่ที่ชอบที่ชอบจะกรวดน้ำไปให้พรุ่งนี้ไม่ต้องห่วงลูกอะลูกโตแล้วแกก็พูดของแกไปเรื่อยให้มันรู้แปลกมากพอแกพูดจบปรากฏว่าอยู่ๆควายตัวนั้นก็เหลียวมามองหน้าต่างบานที่แกยืนพูดอยู่เหมือนกับมันจะรับรู้มันมองแกแล้วก็หันกลับดุมเดินออกไปจากหน้าคอกควายไปตามทางที่ออกไปสู่หลังหมู่บ้านตามธรรมดาในเวลามันเดินก็จะต้องได้ยินเสียงกีบเท้าของมันย่ำเดินต้องส่งเสียงดังแต่นี่ไม่มีเสียงอะไรให้ได้ยินเลยเหมือนกับว่ามันไม่ได้เดินย่ำไปอย่างนั้นแหละไอ้ตัวผู้ที่อยู่ในคอกกับตัวลูกมันกระวนกระวายใหญ่ทำท่าทางมันอยากจะตามไปด้วยแต่มันก็ไปไม่ได้ลุงแบนก็มองตามจนไม่เห็นอีกแล้วแกเชื่อว่าเป็นวิญญาณของนางตัวเมียที่กลับมาจะเข้าคอกแต่มันคงยังไม่รู้ว่าตัวมันเองตายไปแล้วพอตอนเช้าลุงแบนก็ใส่บาตรกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ควายของแกที่ชื่อนางหลิวแกใส่บาตรทีไรก็กรวดน้ำไปให้มันทุกทีส่วนไฟฉายที่ตอนแรกแกคิดว่าหลอดมันขาดมันก็ไม่เป็นอะไรแกเอามาลองฉายดูตอนหลังมันก็ติดสว่างไม่มีปัญหาแกคิดว่าที่ตอนนั้นใช้ไม่ได้ก็เพราะอำนาจของวิญญาณนางหลิวนั่นเองคงไม่อยากให้แกส่องไฟดูมันคุณสมานคุยกับลุงแบนอยู่พักใหญ่ก็ขอตัวจากแกเดินดูท้องทุ่งกว้างที่สมัยก่อนแกเคยวิ่งเล่นเคยเลี้ยงควายเคยวิทย์ปลาตามแอ่งที่ปลาตกคลักจำภาพชีวิตเก่าๆได้ดีหวนคิดถึงแล้วรู้สึกว่ามันเพิ่งผ่านมาเมื่อไม่นานนี้เองหน้าเนี้ยนาข้าวเขียวชอุ่มในนาก็มีน้ำหล่อต้นข้าวอยู่แต่จะไปวักน้ำมากินไม่ได้แล้วลุงแบนเตือนไว้มันอันตรายอยู่ท่ามกลางทุ่งนาอากาศสดชื่นแมงปอก็ยังบินให้เห็นผีเสื้อก็หาดูได้นกก็มีจริงๆแล้วท้องทุ่งก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนักยกเว้นเรื่องยาฆ่าแมลงเท่านั้นแล้วก็การเก็บเกี่ยวที่ไม่ต้องเกี่ยวด้วยเคียวไม่ต้องนวดด้วยควายมันสะดวกสบายดีแต่ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าต้องจ้างเขาเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงมันก็ต้องมีได้มีเสียเป็นของธรรมดาโลกละครับมาถึงเรื่องสุดท้ายท่านผู้ฟังผัวเมียเลิกกันเนี่ยมันมีสาเหตุหลายอย่างแต่ที่ผมจะเล่าให้ฟังวันนี้มันแปลกครับคุณธงชัยนี่ได้เมียคนแรกเป็นคนจังหวัดแพร่แล้วก็อยู่กินกันมาได้3ปีเมียก็เจ็บป่วยอยู่เรื่อยแกจะหลับนอนยุ่งเกี่ยวก็ไม่ได้แกก็สงสารเธอมากเธอก็เห็นใจก็พูดกับคุณธงชัยบอกว่าถ้าเธอตายก็มีเมียใหม่ได้คุณธงชัยก็ถามว่าถ้ามีเมียใหม่แล้วลูก2คนทำไงอ่ะเธอก็บอกว่าลูกสองคนก็ต้องเลี้ยงต่อไปอย่าให้เมียใหม่ทำอะไรลูกเจ็บเนื้อเจ็บตัวหรือว่าเจ็บใจนะถ้าปล่อยให้เมียใหม่ทำร้ายลูกเนี่ยเธอจะมาบีบคอให้ตายเลยว่างั้นคุณธงชัยก็บอกเธอว่าถึงเธอตายก็คงไม่มีใหม่หรอกในระยะนี้ต้องรอให้ลูกโตก่อนแล้วค่อยมีจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องลูกเลี้ยงกับแม่เลี้ยงพอคุณธงชัยพูดออกไปอย่างนี้เธอก็บอกว่าเธอสบายใจแล้วถึงจะตายก็คงไม่ห่วงอะไรมากเธอพูดอย่างเนี้ยคุณธงชัยขนลุกหมดเลยเพราะว่านึกสังหรณ์ใจว่าเธอจะไม่รอดความจริงตอนนั้นเธอก็ไม่ได้เป็นอะไรมากก็แค่เจ็บป่วยกระเสาะกระแสะเท่านั้นเองแล้วอยู่มาเธอก็ต้องเข้าโรงพยาบาลมารู้ตอนหลังว่าเธอเป็นมะเร็งที่มดลูกก็ยังสาวทำไมเป็นมะเร็งมดลูกได้คุณธงชัยพยาบาลเธอจนเธอขาดใจตายแกก็รักเธอมากสงสารเธอมากลูกๆ ก็ร้องไห้กันแกเองก็ร้องไม่อายใครพอเมียตายแล้วแกก็เลี้ยงลูกเรื่อยมาลูกก็โตวันโตคืนแต่ก็ยังไม่โตมากอะคนโต11ปีคนเล็ก10ยังเรียนหนังสือกันอยู่เมียตายได้4ปีคุณธงชัยก็เจอผู้หญิงคนหนึ่งชื่อสมใจวันนั้นแกไปซื้อข้าวผัดให้ลูกไปเจอนะเธอเป็นแม่ค้าขายผลไม้อยู่ข้างร้านข้าวผัดไปมองเธอเข้าเธอก็มองสบตากับคุณธงชัยสายตามันประสานกันก็เลยถูกชะตากันเธอบอกว่าเขาบอกว่าเธอยิ้มสวยน่ารักคุณธงชัยรู้ว่าเธอเป็นแม่ไม้เพราะว่าแม่ค้าข้าวบอกแล้วเธอก็รู้ว่าคุณธงชัยเป็นพ่อไม้เช่นเดียวกันก็แม่ค้าข้าวนั่นแหละเป็นคนเปิดเผยคุณธงชัยก็ซื้อผลไม้เธอก็ขายแบบแถมให้ด้วยตอนหลังๆก็สนิทกันเธอก็ไม่รังเกียจลูกๆของคุณธงชัยก็ดูแล้วก็เข้ากันได้เป็นอย่างดีเด็กๆก็รู้สึกว่าจะชอบเธอด้วยคุณธงชัยก็ถามลูกๆว่าเป็นยังไงถ้าจะให้เธอมาเป็นแม่เอาไหมลูกๆก็พยักหน้าแกก็ดีใจตอนหลังก็ได้เธอมาอยู่ร่วมชายคาบ้านคนเขาก็พูดกันเรื่อง คุณธงชัยกับเธอเนี่ยเขาก็บอกว่าเธอคงจะตีลูกๆคุณธงชัยแน่แต่เธอก็ไม่ได้ตีเธอยังไปขายผลไม้แล้วก็กลับบ้านก็หลับนอนด้วยกันเรียกว่ามีความสุขมากเพราะว่าห่างเรื่องนี้มานานปีก็เหมือนกับเพิ่งแต่งงานใหม่ๆเลยทีเดียวปีเดียวเท่านั้นชักมีปัญหาเพราะว่าเธอดุด่าว่ากล่าวลูกๆคุณธงชัยอย่างรุนแรงคุณธงชัยก็ชักไม่สบายใจก็เตือนเธอเธอก็เท้าสะเอวโต้เถียงชอดๆว่าถามคุณธงชัยว่าทำไมดุไม่ได้หรือไงเป็นเทวดาหรือไงพ่อคุณแม่คุณคุณธงชัยก็รักเธอแล้วก็รักลูกด้วยพยายามขอร้องให้เธอเลิกมายุ่งเกี่ยวกับลูกของแกเด็กสองคนเนี่ยแกจะอบรมเองเธอก็ไม่พอใจหาว่าคุณธงชัยรักลูกมากกว่ารักเธอที่จริงจะไปว่าเด็กๆก็ไม่ได้เพราะว่าเธอเองทำตัวไม่เหมาะอยู่บ้านชอบทำแปลกๆกลางคืนสวมชุดนอนบางๆข้างในไม่สวมอะไรเลยเด็กมันเห็นก็เอาไปพูดให้เพื่อนๆฟังเพื่อนๆก็ไปเล่าให้พ่อแม่เขาฟังเรื่องมันก็เลือนไปบางทีก็สวมยกทรงอยู่บ้านบางทีนุ่งเกงในตัวเดียวบ้างเธอทำไม่เหมาะอย่างมากก่อนนั้นดีแต่ว่าหลังๆไม่ดีซะแล้วคุณธงชัยเองก็ชักเอื่อมๆแต่ก็รักเธอก็ต้องรับผิดชอบต่อไปวันหนึ่งปรากฏว่าเธอตีลูกๆของคุณธงชัยเนี่ยจนเนื้อตัวเป็นแผลก็เลยทนไม่ไหวก็ว่าเธอก็เอาไม้มาตีที่หน้าแข้งคุณธงชัยสุดเลยตอนดึกเธอนอนหลับอยู่ๆก็ร้องลั่นหาว่าผีบีบคอเธอบอกว่าผีเมียเก่าคุณธงชัยบีบคอเธอจนหายใจไม่ออกเกือบตายนะคุณธงชัยก็เลยถือโอกาสบอกว่านั่นแหละเพราะเธอไปทำลูกเขาเนี่ยเขาก็เลยโกรธเธอก็ไม่พอใจก็พูดว่าอีนี่เดี๋ยวเอาหมอผีจับไปถ่วงน้ำมาพูดไม่ทันขาดคำหมาก็หอนกันใหญ่เธอก็แช่งชักหักกระดูกด่าเมียเก่าคุณธงชัยต่อไปจนโดนตบหน้าหันเธอก็หาว่าคุณธงชัยตบคุณธงชัยไม่รู้เรื่องเลยวันต่อมาเธอก็ไม่สบายไปขายของไม่ได้เพ้อพูดเรื่องน่ากลัวเรื่องตายเธอบอกว่าเธอจะตายแล้วผีมารับตัวพูดน่ากลัวหลายอย่างคุณธงชัยก็แล้วตัวเธอส่งโรงพยาบาลเธอก็บอกว่าไม่กลับไปที่บ้านนั้นอีกแล้วผีมันรออยู่ไม่เอาแล้วกลับไปก็ต้องตายแน่ๆเธอไม่ยอมกลับไปอยู่กับคุณธงชัยอีกพอออกจากโรงพยาบาลก็กลับบ้านตัวเองคุณธงชัยไปหาก็ไม่พูดด้วยบอกว่ากลัวเมียเก่าจะฆ่าก็เลยเลิกกันแปลกดีเหมือนกันครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ